Mediamarkt.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Brak prądu w lokalach wyborczych, znikające karty do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza informuje o incydentach i naruszaniu wyborczej ciszy. Pendolino jeszcze nie na torach, ale bilety już w sprzedaży, choć są problemy. Nie można ich kupić przez internet. Trwają właśnie prace nad naprawą tej usterki. W tym serwisie Trójki także podsumowanie szczytu G20. 137 przypadków naruszania ciszy wyborczej, tyle Państwowa Komisja Wyborcza zanotowała od północy do godziny 7.30. Ale to co najważniejsze, żaden incydent nie zakłócił samorządowych wyborów. Od rana działa 27 435 lokali do głosowania. Na czteroletnią kadencję Polacy wybiorą prawie 47 tysięcy radnych oraz prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mariusz Pyśniewski. Incydentów było wiele, ale nic jednak nie zakłóciło otwarcia lokali wyborczych do tego stopnia, żeby nie można było rozpocząć głosowania. W trzech lokalach wyborczych w Chorzowie rano nie było prądu. Mimo to normalnie od godziny 7 rozpoczęto głosowanie, mówi sędzia Włodzimierz Ryms. Jakkolwiek były pewne utrudnienia z uwagi na to, że o 7 jeszcze nie było wystarczająco jasno. Ciekawy incydent miał miejsce w gminie Głogów Małopolski, gdzie zaginęło blisko 500 kart wyborczych. Okazało się bowiem, że liczba kart, która została odebrana z drukarni, dowieziona do budynku ratusza miejskiego w Głogowie, po przeliczeniu i sprawdzeniu w celu wydawania już obwodowym komisjom wyborczym, jest o 480 mniejsza. Sprawę bada policja, ale komisja ma przyglądać się, czy do urn nie trafi więcej kart, niż będzie wydanych wyborcom. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To dopiero początek sprzedaży biletów na Pendolino, a już są problemy. Zaczęło się w nocy w kasach na dworcach. Faktycznie mieliśmy tam drobne zakłócenia w płynnej sprzedaży, natomiast w tej chwili to już przebiega dosyć sprawnie. Cały czas nie działa jednak internetowa sprzedaż biletów, potwierdza rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Brak dostępności w kanale internetowym jest spowodowany implementacją danych wynikających z nowej strategii cenowej. W związku z tym w momencie, kiedy zostaną one poprawnie wgrane i przetestowane, uruchomimy sprzedaż. Pierwsze Pendolino po polskich torach pojadą 14 grudnia. Podejrzani o napad na kantor w Jabłonce zatrzymani. To ustalenia Polskiego Radia. Właściciel kantoru został sterroryzowany przez dwóch zamaskowanych napastników i okradziony. Łupem złodziei padło 200 tysięcy złotych. Do tego napadu doszło pod koniec października. Szczyt G20 zakończony, jest końcowy dokument, a w nim prognoza. Światowa gospodarka może przyspieszyć o dodatkowe 2% w ciągu kilku kolejnych lat. Spotkanie światowych liderów zdominował jednak inny temat. Temat rosyjskich działań na Ukrainie. Przyspieszenie gospodarcze może wynieść nawet 2,1%. Tony Abbott sugerował, że jest to cel osiągalny. Ludziom na całym świecie będzie lepiej. O to w tym wszystkim chodzi. Kraje G20 mają rozwijać handel, podnosić konkurencyjność i zwiększyć zatrudnienie kobiet. Ale komentatorzy podkreślają, że nie będzie to łatwe, bo wiele państw boryka się ze spowolnieniem gospodarczym. Poza tym kluczowe decyzje są w gestii poszczególnych krajów.

patience, lifting the lid. There's a show going down, going deeper within. I long to lose myself inside your skin. Stars, my body's rotating from Venus through Mars. There's a war going on between my head and my heart. I wonder how they grew so far apart. I'm so shaken, about to explode. The myth of kissing princes as they turn into toads. There's a war going on between the sun and the moon. Before they come to terms, we'll be consumed. Wspomnienie roku 1996, Tim Booth i Angelo Badalamenti, Dance of the Bad Angels. Artur.orzech@polskiradio.pl. No to zaczynamy przedpremierowo. Ten singiel dopiero od jutra, a w Trójce już dzisiaj. Płyta za chwilę. Nowe siostry w mieście. Sisterhood. No. But you set my world on fire. You don't need my handshake, I don't need your heart break. When we want them to know who. Guaranteed, I never even planned it. Didn't need you, but then I need you like my right hand. Hold you like my Hendrix, treat you like the real golden. You've got me golden. Oh, you've got me digging up my demons, jumping in those deep ends. No. Jak się podobało? artur.orzech@polskieradio.pl. Sister Wood. Jeśli dobrze pamiętam, to dziewczyny z Wielkiej Brytanii, ale wspierane siłami polskimi u nas chcą wydawać. No proszę. Tak też się zaczyna zdarzać. Wracamy do Islandii. To podpowiedź z państwa maili. Duet. Posłuchajmy. Fast though you Islandii, to dzięki pani Kasi. Nowa rzecz, oni dopiero w zeszłym roku zawiązali się. Na razie dzielą się singlami, pewnie za chwilkę będzie płyta. Margaret Run, Magnus Dottir i na saksofonie Andri Mar Enoksson. No tak, u nich to zawsze będzie albo Dottir, albo Son na końcu. A to już znamy. Sounds of sea rose and oath in search for something more to be. Still hard for me. Treading lightly, tightly, shedding its old skin, leaving trails of night for light to bring chagrin. While air grows thin, wailing winds alarm. Feathers it half dressed, surrounding what's left inside its chest. We choose your rest. Roaring lungs, this oath becomes the flight past trees. Only the rhythm of love escaped the harmony. Piosenka zresztą w tytule albumu też, For Now, I Am Winter. Olafur Arnalds. I jeszcze raz Islandia, choć jak powiedziałem dzisiaj sporo artystów właśnie z tej wyspy. Valdimar. Jakoś tak od piątku zdrobniale mówię na niego Waldeczek. Be true that time can heal wounds, but if it's true, then why do I still wish I was made in see-through. After all this time gone by, it's been my beard, but I'm kinda stuck. It's way too steep, I'm in too deep, I can't get płyta Waldimara. Waldeczek, przyjemne, prawda? Artur.orzechmapa@polskieradio.pl. Pan Jacek Bończyk w studiu. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, panie Arturze. Bardzo miło, że odwiedził pan nas w niedzielę. Taką szarą dosyć już, nie? Ale ja chętnie wpadam do siebie w niedzielę, nie mówiąc o tym, że muzyka, jaką grasz, też bardzo dobrze wpływa na moją melancholię. Dziękuję za dobre słowo. Jeszcze się rozkręcimy, ale na razie rzeczywiście taki islandzki fragment nam się ułożył. Co u pana słychać, panie Jacku? U mnie słychać w tej chwili przede wszystkim o najbliższej premierze, ponieważ realizuję spektakl w Teatrze Ateneum, kultowym teatrze, który bardzo lubię. 22 listopada o godzinie 20 będzie miała miejsce najnowsza premiera. To się będzie nazywało Jacek Kaczmarski, lekcja historii. Z trójką młodych, świetnych aktorów: Julia Konarska, Wojtek Brzeziński, Wojtek Michalak. Zagramy kilkanaście utworów Jacka Kaczmarskiego inspirowanych malarstwem. To jest rzeczywiście coś takiego, nad czym ja myślałem od dłuższego czasu, ponieważ Jacek Kaczmarski jest postrzegany głównie jako No, Bart Solidarności, niezmiennie będę powtarzał, że zrzymał się na to określenie, ale przede wszystkim jest kojarzony z takimi walczącymi utworami politycznymi. Bardzo mi zależało na tym, żeby odbrązowić troszkę postaci twórczości Jacka Kaczmarskiego i sięgamy do kilkunastu utworów, które opisują światowe malarstwo. Niesamowite teksty Jacka Kaczmarskiego traktujące o obrazach Bruegla, Malczewskiego, Matejki, Linkego. To są utwory, które bardzo rzadko były prezentowane. Bardzo nam po drodze, bo trójkowy kalendarz też bazuje na obrazach, które zostały wybrane. Nas ubrano do tych obrazów, więc to taki bardzo miły wspólny wątek. A widzisz. No i bardzo ważna rzecz. Gramy to na małej scenie, w scenie na dole w Teatrze Ateneum. Ta trójka młodych wykonawców dała się bardzo mocno zakręcić tym materiałem. Okazało się zresztą w trakcie, bo ja mówiłem im o tym, że nad Kaczmarskim pracuję od długiego czasu, po czym zostałem odpytany, kiedy po raz pierwszy słyszałeś Kaczmarskiego, Jacku. Cofnąłem się pamięcią i wyszło mi, że 30 lat temu. Mhm. Jeśli dodam ci, że owi młodzi wykonawcy mają po 20 kilka lat, a ja poczułem się nagle jak dziadek z brodą, no to było mi trochę dziwnie, ale z drugiej strony, jak się okazuje, czas płynie, a nie wiek o nas stanowi. W każdym razie, wracając do spektaklu, bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać Jacka Kaczmarskiego inaczej, jako konesera sztuki. A okazuje się, że siła jego tekstów i muzyki wcale nie zmalała od czasu, kiedy je pisał. Będę miał dla państwa tu od razu... Wchodzę dwie... Zaproszenia, tak? Tak, tak, tak. Dwa zaproszenia na 23, czyli dzień po premierze na godzinę 20 i 25 o godzinie 19.15, więc chętnie je rozdam. Jacek Kaczmarski, lekcja historii, premiera 22, natomiast dla słuchaczy naszych, którzy albo mieszkają w Warszawie, albo przyjadą specjalnie na ten spektakl, dwuosobowe zaproszenie na 23 listopada i na 25. Tak. To za chwilkę 7 trójek będzie. I jeszcze, korzystając z tego, że jestem na antenie trójki, pozwolę sobie, 29 listopada o godzinie 19 na nowej scenie Teatru Roma zagram koncert Rezima z wątkiem kosmicznym. To jest koncert, no, pokłosie, przepraszam, mojej płyty ubiegłorocznej. Okazało się, z muzykami doszliśmy do wniosku, że grając po Polsce i różnych festiwalach, zapomnieliśmy o Warszawie. Nadrabiamy ten błąd i bardzo serdecznie zapraszam państwa w imieniu moim oraz moich fantastycznych muzyków do Teatru Roma 29. Zagramy całą płytę i jeszcze pewnie sięgniemy do kilku utworów Staszewskiego i innych, które się do nas przytuliły. Czyli dwa powroty Jacka Bończyka w roli reżysera, to na deski Teatru Ateneum, Jacek Kaczmarski, lekcja historii, i koncertowy Teatr Roma, 29 dzień listopada. Tutaj też dwuosobowa wyjściówka, tak? Tak, koncert. Bardzo proszę dzwonić. A co zagramy? Wiesz co, tak ładnie właśnie mówię, snujesz dzisiaj melancholijnie, przynajmniej w tej chwili, a potem wiem, że się rozwiniesz. Coś tam zmienimy. Tak, poproszę o utwór. Podobno gdzieś istnieje. Myślę, że zostanę w twoim klimacie. Bardzo dziękuję za wizytę i do zobaczenia w teatrze jednym i drugim. Do zobaczenia i do usłyszenia. Tęsknoty się spełniają, raz na 100 lat zgubieni powracają, nie wstydząc się czułości. Mów, gdzie to jest, pomóż znaleźć to miejsce, to w którym zatęsknię i zasnę, a potem obudzę się. Podobno tak się się zdarza co jakiś czas, że znika ktoś bez słowa, nie przyjmując losu, wysyła potem listy z odległych gwiazd, łagodnie ogłaszając, w jaki odszedł sposób. Mów, gdzie to jest, pomóż znaleźć to miejsce, to w którym zatęsknię i zasnę, a potem obudzę się. Wracający Jacek Bończyk z dwoma zaproszeniami dla Państwa, ale już biletów nie ma. W tej sprawie proszę nie dzwonić, ale proszę odpowiedzieć na zaproszenie antenowe Jacka Bończyka. Wracamy na Islandię. Some ocean, we're part of Jacek Bończyk twierdzi, że z braku światła oni tak świetnie grają. Sinfang. Tyle na razie, jeśli chodzi o Islandię. U nas jutro w Stanach Zjednoczonych 18 ukazuje się nowa, absolutnie wariacka płyta Ariela Pinka. Co tam się dzieje? Time tonight. Not enough violence. Taki trochę Bauhausowy w tym utworze, ale tam jest mnóstwo bardzo dziwnych rzeczy na tej płycie. Ja mam nadzieję, że w drugiej godzinie jeszcze wrócę. Nowa płyta Ariela Pinka jutro się ukazuje. Nosi tytuł Pom Pom. Łatwo będzie zapamiętać. Pani Aleksandra pisze: Ariel Pink, pełna zgoda. Zwariowany album. Słuchałam streamu w piątek. Dzięki takim albumom jesień jest bardziej kolorowa. To na zakończenie tej godziny Blake Mills i do usłyszenia po serwisie. Autopromocja. wykształcenia matematyk. Sam mówi, że to słychać w jego muzyce. Doskonały pianista, kompozytor i producent Krzysztof Kobyliński wystąpi dziś w naszym studiu razem ze swoim izraelsko-kolumbijskim zespołem. Transmisja koncertu o 25. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Drodzy